Artysta jednego maxi singla i jednej kompilacji. Wygrzebany z czeluści muzyki rozrywkowej Nicky Robson i utwór Stars z 1981 roku jako sygnał, że w dzisiejszej tonacji sięgnę po utwory zapomniane, bo zazwyczaj pierwotnie wydane wiele lat temu i przywrócone do obiegu dzięki przeróżnym pasjonatom grzebiącym w stosach starych i wydawałoby się często niepotrzebnych płyt. Nic bardziej błędnego, ponieważ te odnowione nagrania cały czas dobrze się sprzedają i co równie ważne, przysparzają takim łowcom wielu fanów, no i na dokładkę powodują szacunek i uznanie. W zeszłym tygodniu, jak Państwo pamiętają, nadawaliśmy z Katowic, z festiwalu Nowa Muzyka, gdzie swój set DJ-ski, chyba nie do końca zresztą udany, przedstawił legendarny DJ i producent Theo Parrish. Gentleman, który poza tworzeniem muzyki jest również kolekcjonerem starych, wyszukanych płyt i co ciekawe, oddanym fanem muzyki jazzowej. Wspominam o tym, ponieważ w drugiej godzinie naszego spotkania pojawi się sporo jazzu, w tym również tego publikowanego przed laty w nieczynnej już wytwórni Black Jazz Records z takim charakterystycznym logiem przedstawiającym dwie czarne dłonie przybijające piątkę. Jazzowe perełki głównie afroamerykańskich muzyków, w tym konkretnym wypadku, były wydawane w Kalifornii w pierwszej połowie lat 70. Tak więc muzyki jazzowej z tego okresu proszę się spodziewać w drugiej godzinie naszego spotkania. Ostatniego dwugodzinnego wydania tonacji w tym roku. Zanim jednak wejdziemy w świat jazzu, przed nami świat elektroniki, coraz częściej powstającej na przecięciu psychodelicznego rocka i digitalowych, syntetycznych dźwięków. Ten pan nazywa się Anders Trentmeller. W tym roku razem ze swoim zespołem dał świetny występ na festiwalu Audio River w Płocku i wszystko wskazuje na to, że w październiku usłyszymy go również w Warszawie na Freeform Festiwalu. Thank you. bezkompromisowy i zanurzony w mrocznym, skandynawskim klimacie. Anders Trentmeller. Mówię bezkompromisowy, bo jak państwo przyznają, dziś raczej rzadko zdarza się, żeby promować swoją płytę utworem, który ma ponad 7 minut. Trails, bo właśnie to nagranie wybrzmiało przed chwilą, promowało zeszłoroczny kapitalny album Lost, do którego teraz zostanie wydany suplement w postaci 10 remiksów. Płyta ma się pojawić na początku września. Będzie zatytułowana Lost Reworks i chyba dobrze ją będzie przesłuchać przed październikowym występem Duńczyka na festiwalu Free Form. Ten płocki z kolei, który miał miejsce na festiwalu Audio River, obfitował w mocne gitarowe granie i co miłe dla oka, na tych gitarach grały kobiety. Pięknie zresztą pokazane na dużych telebimach umieszczonych po dwóch stronach sceny. Była moc i mam nadzieję, że podobnie będzie to wszystko wyglądało również w Warszawie. Thank you. Fajnie jak słychać oddech. Gravity i Anders Trentmiller. Dziś w wersji, jaką znajdą Państwo na płycie Lost z zeszłego roku, a na początku września ten sam utwór w wersji zremiksowanej pojawi się na suplemencie do tego wydawnictwa. W październiku z kolei ostatni w Polsce występ z programem zawierającym utwory z zeszłorocznego albumu. To z kolei na Freeform Festiwalu. W tonacji trójki. A w niej wiadomość, która w sumie była do przewidzenia, ale chyba troszkę pewnie zasmuciła fanów zarówno Nicolasa Jara, jak i Dave'a Harringtona. Duet Darkside po wydaniu jednego świetnie przyjętego albumu i wielu doskonałych koncertach, w tym, jak Państwo pamiętają, w występie na tegorocznym Openerze, kończy swoją działalność. 12 września w Nowym Jorku odbędzie się ich ostatni koncert. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. Dark Side. Kto by pomyślał, że to przedsięwzięcie zrobione dla żartu? Tak przynajmniej mówił Nicolas Jar w wywiadzie dla Potrójnego Pasma Przenoszenia. Nie będzie wypasionych boksów, remasterów i innych gadżetów, na których coraz częściej, chyba z braku pomysłu i spazerności, bazuje wiele zespołów. No cóż, ale wille i fury trzeba w końcu utrzymać. W tym konkretnym wypadku to po prostu koniec. Świadoma decyzja. Duży szacunek za taką postawę. Podobnie zresztą było parę lat temu z tym zespołem. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my

Gary the DJ i jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy Faithless, która w 2011 roku po 15 latach działalności zakończyła swoją muzyczną przygodę. Doszliśmy do satysfakcjonującego punktu w naszej karierze. Najwyższy czas zamknąć ten rozdział i zwrócić książkę do biblioteki, pisał Maxi Jazz. To był najbardziej niewiarygodny, epicki i poruszający epizod w naszym życiu, dodał w imieniu trio, pisząc na swoim blogu, a dodał to oczywiście w imieniu Sister Bliss i Rolo. Za tym zespołem też tęskni wiele osób. Never let you go. Mała Ko, bądź po prostu Moloko. Day for Night. I tak oto Roisin Murphy, wokalistka tego zespołu, rozmawiała z Markiem Brydonem, basistą, kompozytorem, aranżerem i oczywiście producentem muzycznym tego przedsięwzięcia. A Mark Brydon rozmawiał tutaj przy pomocy wokodera. Polecam Państwu wszystkie absolutnie koncerty, które można znaleźć zarówno w sieci, jak i na płytach DVD. Moloko cały czas robi duże wrażenie i przyznam szczerze, że solowa twórczość Roisin Murphy absolutnie nie jest w moim prywatnym przekonaniu tak dobra, jak właśnie w przypadku duetu Moloko. Miał się znaleźć jeszcze zespół LCD Sound System, może przy innej okazji, bo jak Państwo wiedzą, ta grupa również zakończyła swoją działalność, ale jak dowiedziałem się ostatnio, James Murphy muzykuje razem z duetem Too Many DJs, wożąc ze sobą bardzo drogie, ale jednocześnie bardzo dobre nagłośnienie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie dane usłyszeć, co to trio wyprawia na scenie. Za dwie minuty z wąsem wbije godzina 15, tak więc przed nami serwis informacyjny. Po nim wakacje na dwóch kółkach Henryka Sytnera. My usłyszymy się kilka bądź kilkanaście minut po godzinie 15. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 7-calowy tablet Manta z dwurdzeniowym procesorem oraz wbudowaną pamięcią 4 GB za jedyne 149 zł. MediaMarkt.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, coś opowiem. Siedzi Puma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. I duma. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Że wszystko kuma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Aż ją duma zjadła. Brykiet lub węgiel 4,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79 za 2,5 kg. Puma. Wszystko kuma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba zabitych po stronie ukraińskiej armii. W walkach z separatystami zginęło już blisko 800 wojskowych. Polacy doczekają się zwrotu kosztów leczenia za granicą, tak zwana ustawa transgraniczna przyjęta przez Sejm. Okazuje się, że pracę posłów oceniamy najgorzej, najlepiej prezydenta. Tak wynika z badania CBOS-u. Do 789 wzrosła liczba ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w trwających od kwietnia walkach ze wspieranymi z Rosji separatystami na wschodzie kraju. Informuje o tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Rosjanie zaminowują Nowoazowsk, który zajęli w czwartek. Położony na zachód od Nowoazowska Mariupol szykuje się do obrony przed Rosjanami. Ukraińskie wojska opuściły też dwie miejscowości na przedmieściach Ługańska. Dowódca batalionu Ajdar Serhii Melniczuk powiedział, że jego podlegli opuścili Chrjaszczuwatę i Nowoswitłowkę ze względu na znaczną przewagę przeciwnika, nie tylko liczebną, ale także lepsze wyszkolenie i wsparcie wywiadu. Jego zdaniem w działaniach rosyjskich wojskowych widać doświadczenie z Czeczenii. Idą tanki. Idą czołgi i niszczą dom za domem. Strzał, zniszczony dom. Strzał, zniszczony dom. Zdaniem ukraińskich wojskowych miejscowości Chrjaszczuwatę i Nowoswitłowka zostały w ten sposób całkowicie zniszczone. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Między innymi o kryzysie na Ukrainie rozmawiają szefowie dyplomacji krajów Unii na nieformalnym szczycie w Mediolanie. Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podkreśla, że sytuacja na arenie międzynarodowej jest najbardziej napięta od dekad. Szczyt odbywa się w bardzo ciężkim momencie, w którym mamy takie zagrożenia pokoju, jakich ja nie pamiętam co najmniej od upadku komunizmu. Minister Sikorski liczy, że podczas spotkania zostanie poruszona kwestia planu zatrzymania agresji na wschodzie i uratowania Ukrainy. Będą pieniądze dla pacjentów, którzy leczyli się za granicą. Sejm przyjął dziś ustawę, która umożliwia zwrot kosztów leczenia w krajach Unii. Jednak na ich wypłatę z NFZ trzeba będzie poczekać. Pacjenci muszą najpierw z własnej kieszeni zapłacić za leczenie za granicą, a dopiero potem na podstawie rachunku pieniądze powinien zwrócić Narodowy Fundusz Zdrowia. Są pewne ograniczenia. Nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów, m.in. za obowiązkowe szczepienia ochronne. Rzeczniczka funduszu Agnieszka Gołąbek wyjaśnia, że chorzy mogą liczyć na zwrot w takiej wysokości, jak przy rozliczaniu takich samych świadczeń w Polsce. Więc mogą występować różnice w kosztach, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pacjentów, bo może się też okazać, że za które świadczenie będziemy zwracać mniej niż kosztowało ono w jakimś innym kraju. Do tej pory NFZ nie wypłacił chorym, którzy leczyli się za granicą, ani złotówki, bo nie było do tego podstaw prawnych. Teraz trzeba czekać na zakończenie prac w parlamencie, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Wydaje się, że do końca września tę ścieżkę senacką powinniśmy też zakończyć i wydaje mi się, że do końca października powinna być przez pana prezydenta podpisana. Pacjenci muszą się więc uzbroić w cierpliwość. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polacy najgorzej oceniają działalność Sejmu, najlepiej prezydenta. Tak wynika z badania CBOS-u. Pracę Sejmu krytykuje 64% pytanych, a Senatu 47%. Z kolei pozytywne opinie o pracy posłów wyraża 18% ankietowanych, a o pracy senatorów 23%. Prezydentura Bronisława Komorowskiego niezmiennie cieszy się aprobatą większości Polaków. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 68% ankietowanych, krytycznie 19%. Sondaż przeprowadzono między 19 a 25 sierpnia. Przepytano blisko 1000 losowo wybranych dorosłych Polaków. Jedni wypoczywali, inni ciężko pracowali. Ratownicy górscy podsumowują wakacje i przyznają, że były dla nich wyjątkowo pracowite. Toprowscy interweniowali aż 158 razy, z czego w 58 wypadkach były to poważne zdarzenia. Policyjny śmigłowiec Sokół ponad 70 razy pomagał ratować zdrowie i życie turystom. Andrzej Marasek, ratownik TOPR, przyznaje, że w wielu wypadków dałoby się uniknąć. Niestety, turystom wciąż brakuje odpowiedzialności. Przede wszystkim to jest brak jakiejkolwiek świadomości górskiej i brak jakiegokolwiek planowania wycieczek. To już jest jakby podstawowy błąd popełniany przez turystów. Nie wiedzą gdzie, nie wiedzą po co, nie wiedzą jak się zachować, nie wiedzą kiedy się wycofać, nie wiedzą, że w ogóle da się wycofać, tylko brną uparcie, osiągając dużymi kosztami swój cel. Wakacje to też kilka dużych akcji poszukiwawczych w Tatrach. W dwóch przypadkach turyści odnajdywali się we własnych domach. Na koniec rozbrzmiewająca muzyką Barcelona. W mieście trwa festiwal w 6 salach. Do niedzieli odbywać się będą koncerty. Muzycznych rytmów będzie można posłuchać nawet na zamienionych w kameralne sale dachach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Lubiących jazz czekają koncerty przy słynnym Placu Królewskim na barcelońskiej Starówce. W położonej po sąsiedzku dzielnicy El Born w tamtejszym Centrum Kultury zagra Amor Brujo, słynny zespół cygański. Miłośników soul i funk czeka w Palacio de Música recital słynnego Alou Blacka. Odbędą się też koncerty muzyki poważnej, flamenco oraz techno. Muzyczne rytmy dobiegać będą z wielu barcelońskich dachów. Gitary klasycznej będzie można posłuchać na Torre de Belles Guard, w willi zbudowanej przez Gaudiego, a bluesa na słynnej Pedrerze, kamienicy tego samego architekta. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Po południu i wieczorem deszcz głównie na zachodzie. W nocy deszczowe chmury będą przemieszczać się na wschód, ale jeśli będzie padać, to słabo i przelotnie. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze we Wrocławiu i w Katowicach. W nocy od 8 do 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w amfiteatrze pod Grojcem, w Żywcu. Ostatni akord, a właściwie wiele akordów. Trasy Męskie Granie 2014. Będziemy tam również my. Cała dwugodzinna ofensywa sprzed, za i ze sceny. Dziś od 22. Nie wolno tego przegapić. Zapraszamy Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. LED TV LG 28 cali za 699. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320, Windows 8 za 849. LED TV Sharp 42 cale, 100 Hz za 1290 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania zwróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym krajem.